دعوات سورہ نور اجتناب دے اوصاف منکرونا او رد دے رسومات باطلو دعوات سورت اجتناب دے اوصاف منکرونا او رد رسومات باطلو او ربط دا سورت دا مخ کی سورت پر ادا دے ار کل جی پا مخ کی سورت کی بیان ش دا اوصاف ما دے خو دا دا اوصاف چی اگا مومنان پائی باند خپل ذان خیستا کو نو پا دی سورت کی بیان دے دا دا قبائح چی اگا دا مومنان سرنی مناسب آغا دا صفات دا منافقان نئی حضرت شیر رحمہ اللہ او دیروی مز کی صورت کی تخلی بالفضائل و مقدر کی صورت کی تخلی عن الرضائل دا بس مطلب اندر رضا مطلب دا مز کی بیان دا ذان خیستقول چی پدی دی صفتون واندی بتا خیستخ کاری گی الذين هم في صلاتهم خاشعون تر بشارت پوری چدا کم سیوتون لیدازان جو پیدا کا پدی باندیزان خیستا کا نو پدی صورت کی تخلی مانا زان خیستا کول تخلی مانا زان خالی کول زان ملل کول نو پدی صورت کی تخلی عن الرضائل دا مطلب دا ناکارا رضیلہ سی وجونا دا دوانا لرکا دویم مناسبت اغدارے مخ کی صورت کی اوئے والذین هم لفروجہم حافظون اول کی سورہ مومنون کی نپدی صورت کی بیان دا آگا چاہے کہ آگئی دفقل و خاص وجودون حفاظت نہ دیکھرے چکاغذ بناکار سڑے رہے ہو کہ بناکار خر رہا اور بیا بیان دے دا حد دی قذف بیا بیان دے دا واطی دا افق اور دا شانی بیا بیان دے دا او احکام ہوا دا او احکام ہوا دے دا پارچ دا نظر حفاظت دیشی اور حکم دے دا نکاح دے دا پارچ دا خاص ہوا دے دا حفاظت دیشی او کد چا وست نکاح نہ رسید ملوڑی آگئی لدوان بچ پول حکم دے او من دا چگو پا کچا بندی دو بدکاری نکوئی درشانی بل مناسبت اغدا دے چمخ کی صورت آخر کی اللہ ہوئے اے ستاسو دا کمان دے چکنی تاسو ماہ بس پیدا کری ای افا حسن تم انما خلقناکم عبسا دی صورت جو اینا انسان ما مکلف پیدا کرے پا دی باز احکام وان دی او دا استلزام دا تکلیف دا دلیل دا چیزو دا دے چیزے ما بس ندے پیدا کرے سورت کی اول کی ترغیب دے قرآن کریم تا او بیا سو خبری دی یو دا چی پچاوان دے تحمد اولا کی دا نصرا والا ورکی او دویم دا چی نرمی ور سرمکوی او دریم دا چی دا عمل دا حرام دے پا مومنانو باندی او سلورم لعان سلورم اغیر لعان ذکر کردے لعان مانا پیو پل باندی لانت وے تحمد اولا جید او گواہان مشتا دے نو بیان دے دا حد قذف او بیا بیان دے دا لعان نسو خبری شوی پا دی اول کی یو دا چی مجرم لسزا ورکی دویم دا چی مجرم سر نرمی مکوی دویم دا عمل دا حرام دے پا مومنانو باندی سلورم حد بی قذب او تینزم لعام او دین ابی عرستو زواجر بی زواجر بی وہ یا اتکرت زواجر بی او لفظ لولا لولا لولا دا بیا بیا ذکر کئی او دین زواجر نرستو بیا وہ قیدی ذکر کئی دپار تو سد فخشا سد مانا دپار تو بندول تو بندیل تو بھی حیا ہے نو اول قیدہ وہ اشتم آیت کی یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم چی قیدی پور پا بنو ورزئی او دویم قیدہ دیرشم آیت کی مومنان اللہ حکم دے چخکتا گو رئی دخل خاص وجودوں حفاظت کئی درما قاعده یو تیر شمایت کی مومنان خذولا چخکتا بوری دخل زان حفاظت کئی سلورما قاعده ان بھی یو تیر شمایت کی استو ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن سکالے کو مخ باندھ دے تو پپو باندھ دے یا تو پپو باندھ دے ناگی دو پارا دا بختی نو دربئی پدم کا باندھ دی تو پار کے داغی سا آواز ہوگی پینزم قیدا وہ ان کے حل آیا مامن کم کم چی واد والا دن آگئی لنی کا اوشپگم قاعدہ غلامان مکاتب گئی اگر یہ پورت زیر آگی دے مکاتب گئی چپیسی پیدا کی او آگا کر کی او دے لرشد دی پورا او در جانی وم قاعدہ چو ولا تدری ہو فتیاتکم علی البغا فخپلو پیبلو باندی پر زور پا بدکاری باندی نکوئی او بیاد اللہ نور سماوات والارضنا سورت بلا حصہ اور کبھی حصے کی مثال دے عقیدی اور عمل دا مومن اور بیا مثال دے جو مثال ندی دا اعمال القادر دلائل عقلیہ دی ترغیب زجر دے منافقان ہوتا زجر دے منافقان ہوتا او بیا بیان دے دو مومنان و او داغی کسی و سنو بیان دے دو مومنان و او داغی کسی و سنو او بیا رستو دو اتو پندوسنا بیا کنی احکام دی چیاغم متعلق دی دا غشانی دو اندہ دو سرا دو معاشری دو مومنان و سرا او دو پار دو سد فخشاؤد بی حیائی سورتون دا سورت دے رالی گلے منگا دا او فرزگری منگا حکام ندے رالی گلی منگا پڑے کے آیات بینا دے دلائل واضح احکام واضح پار عزیزی کا سپن واغلے بدکار خدا و بدکار سرے نرکی ارشیو سورہ مائدہ کی وَالصَّارِقُ وَالصَّارِقَةُ نو مؤنث رستوا او مذکر مهدیو دلتوئی الزانیت والزانی بدکار سزا اغے مسکی کڑی دا او بدکار سرے اغے ور پسی کڑی دیا داولی تفسیر دیدائی ویا لأن الزنا فی الارض یکون من تعرض حال الرجل ذکر اکثر داسی چپتکاری آگا جدید وجن والی چدا واندی کی تارون کئی سڑی لا اور بسکول دین نفس پل پد واندیا دویم دارے چی فساد دو دا متحقق کی گیا پیدا فسر دیتا مطلب ہے کہ دیکھ فساد کلواڑیا نارال کی جی رضا دی رائشیا نزکی دا مقدم کری دا آر زانیتو بدکار رضا او بدکار سرے پسوحی اریو دلیوان سندوری او دالا چی غیر مسلمی دا بغلا وادوالا دا غیر مسلم سواد سر مدلو دا دوال نکا کونکی میری ولا تاخذكم او من يسكن من في كاسلا فليدعوا من نرمي فدين دا الله كيا كلام جدا مجرم سر نرمي شوية ناغي دنیا كي فساد تلاو كره مجرم سر نرمي الله وي دا بنك وي ان الودن من في كاسلا فليدعوا من نرمي فدين دا الله كي جرهي كاسو چيمان رالي فالله وفرد رستاني او حاضر دیشی سزا دیدوارو تای وڈالا دا مومنانو نا دل پار چیبرتوالی یا بدکار سرے لائن کی خو دے نکان کئی مگر دو بدکاری خزی سرا یا دا مشرکی خزی سرا دا زناکارا و مشرکا دا اولی گڑ جوڑ کرلا اولی دوارا یو غیرارلا دا زکر چرا دوارا مشترک دی فتلو دا حق خپل کی دا غیر نا دا دوارا طلب دا حق خپل کی دا غیر میں کیا دا دیکھو پکار دا رے چنکائے کرے واو دا خپل خاون مطالبہ رے دا اشانی مشرک خردی اغیل پکار رے کشل کی بریخے رے خپل حاجات دا لانا گفتے نو پا دی طلب طلب کی دا غیر نا دوار مشترک دیا نیو دیر آلالا والرانیتو او بدکار رضا لا ینتہو ہا نیکان کئی دی سارا نیو دیکی دی سارا مگر بدکار سرے ہا مجھرک سرے او حرام کئی شیرے دا سیل دا بدکار آئی و مومنانو باندیا حضر شیر رحمہ اللہ بھئی غلط مانو کی نبیاولا سچل نور کی اعتراضونا و جوابونا جو رہی حرام کئی شیرے آنکا بدکار خزر مومنانو سر ناری سر بدکار خزر نکاح خوارا مند نکاح دیور سرو کا شاید کیا گا دو دغل گناہ نمونی شیعہ نو پیر اعتبار سر و خونی خو نا نو بس بیا جنجال و لجور شی حضر شیر ہے مولا روی ماناو کا او حرام کڑی شیر ہے دا فیل دو بدکار ہے پا مومنانو نو بس اسے ایسے پیرا دیشتر ہے والذین آغکسان یرمون المصناتی کے عیب لگئی تو پاک دامنو خضو باندیا پاک دامن خضرا خو خاص و آد او نون دامنا انزین شپارک مکڑے و قلال وی یعنی دینا قلال عصمت چاپی را نکای دا چاسر شوی دا آغکسان چیائب لگئی یا تحمد لگئی و پاک دامنو خضو باندی اصیلو پاک دامنو خضو باندی جائر آدلو نکل پسلور گواہان واندی پسکوہ حیلی اتیادوری او مقبل وی پارا تی گواہی چارن ادا کسان اندینا فرمان مگر آگا کسان چی توبے رسے رسو دینا ایسلا رسل آمالی اکا وسی اتینن اللہ وخنا کونکے ورحم کونکے وے آگا کسان چیب لگئی ازواج اوم پسدس بلو باندیا او بیا ولم یکل لهم او نو دیل پار گواہان مگر بان نخبل او شریعت گواہان سلور مقرر کری دیا دی معاملہ کی سلور مقرر کری داولی دا زکا چی مطلب دا دچا پرد دریون پریشی دچا پردوان رستی ریشی نو چی سلور گواہانی نو سلور گواہان یہ ہوا مشکلی او دوے مدارے چی دے با گواہی ورکی نو آگا گواہی آگا یو خاص طریقی سر آدھا آگا یو خاص طریقی سر آدھا دانا چی بس دین لیدلی یو گناہ کرے را نو گجر خاص طریقی سر گواہی ورنکرا نو دے گواہی ثابتا ندھا او کئیو پائے کیا گواہی کی فرق را گیا نو دیا با الٹا دارا اتیا گری دیلور کولے شیا دیلور بیا ور کولے شی هو الذين وارد سانا يرمون أزواجهم شعيب لغي فخذوا فلواني أو نودي لفار قواهان إلا أنفسهم مقردان من أخبر ومدي فخفل واني هو إسو جيدي لليا فخفل بندلي دليلي أو ذكا عيب لقول لفاي واني تهمت لقول فس قواهي دیو تند دی سلور قسم دلی با اللہ وانی چیتنم دے خام غاجب اسپینو نا دے سلور دلی بوئی قسم پا خدای چیز رشتیاوین دے خدی بدکاری کرے دا او قوال خامستو او پتیم نمدل وانی بوئی ان لعنت اللہ چیتنم لعنت اللہ دی فضبانی کی جرمی دے درو جنو نا تزد درو وام پتیم نمدل قسم کی بوئی قسم پا خدای کز درو وام اگر کسم کو خزا باندھی تو ہم کش لال پیغمبر اگر سبھی دنیا سب اغا سان یو تاس کی ضرور درو چند یو ضرور درو چند نو مطلب آدھی قسم انہوں نے نو آگا خاون آگا لگی قسم قسم نے برابر کر نبیا خضر آمد کشوا مدا اللہ پیغمبر آغیل موئی یو تاس کی درو چند دنیا سر آغا سان دا ختم بشی نو آج قسمون اونکی نو منگلی دا تی آغا خضا آغی لگ توقفو کو و بیار آمد کشوا او بیائی تیز قسمون اوکلل یا رفت آغی بیان رازی او بیاد اللہ پیغمبر وی کچاری دینا ما شم پیدا شد آزی چی آغا سر بسر او خیستخ کل معصومو مداخلار دا درو جنده او کددین یو غط تور او پندور معصوم بیداش مداخل درو جنده نلیان خوش خضا و خاون جداشو تو حدیث بعد برازی معصوم جی بیداش نتب تور او غط او پندور معصومو نظر اللہ پیغمبر ہوئے کہ خدای کتاب نوے نوز بزماؤ بری خضی او شان وے تو بس دا اللہ بھی کتاب سیکھا لگن مطلب دا خضا بدکارا وا او اسی قسم نکڑیو نظر اللہ پیغمبر کپا غیب پوئی دے نو قسمون لئی سجد لعان لئی سجد نوا تو نظر اللہ پیغمبر کو نپوئی دکا ویدرعو عنہ العذاب او دفقی دلی خضینا سرا دا چی گوائی ورکی دا سلور قسم انہ پا اللہ واندی چی اقینن دے خام خار درو جمع دے سلور دلی بوئی قسم پا خود ہے دے درو ویا دا درو جمع نا دے والخام اصلتاو پا پین رنگل باندی بوئی انہ غضب اللہ علیہ چی اقینن غضب دا اللہ دے غضب دا اللہ دی پا دی باندی کچری بیدے دے رشتی ہونا کدا سرے رشتیا ہوئی رحمت دی اللہ نے اغی رست ذکر دا چی لمسکم فیما تنگورا لمسکم سوار لکم ایت کی لمسکم فیما فلتم دیه عذاب نازیم نخام خار رسید لے ویتا ستا پار سکی چی شورو شوی ننواتی لیتا سپائی کی عذاب لوی لی عذاب پر رسید لے وی مطلب دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آغی وان بھی تحمد لگو دادا اللہ دا پیغمبر طریقہ وا چکالا با چاہتا پا سفر بان بھی کلو نظام سردے یوکورو علا بوتلل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اگے دوران سر روانہ کرے دا ویو مہم باندے روان دے جہاد دے نوزان سرے دام بوتلا نو کل جی دشتی دمکئی او بیا دشتی آخر کی بیا پوچھ کئی نو بندہ جی کل پا سفر باندی بینو او دسما دل لڑشی او زان فارغ جو اجا سو پتہ لگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اگل آگا لری او دسما دیتا نو آلتا والا ہار اس لیے ہار ورتا اس لیے دا او دا خود خون ہے دی کی آگئی دا آگئی طبیعت دے نو چو اس لیے دا ناگی اگا ہار کی سورات اولو او رالا نو چوی کتی دل نصاب اکرام او دا اللہ پیغمبر تلے اول ادا وجی داری بدن سپکو وخیلانو آگستی وجی دی خشد ہے نو دا اللہ پیغمبر وی بس دا جوئی کی جاوکی دا ناگئی لار دا اللہ پیغمبر کی بغیو باندی پوئی دے آمی جوڑی دا شن منت لے دا شن منت لے او بغیو باندی نا پوئی دے او دا دا اللہ دا پیغمبر طریقہ وا کہ یو کس آگا بے اس تو پریخو دے دے جو سنو پیار کی لالو تو چی رانائی اولا دی تو بہو پوری چی کم مجاہد نسشے پاتشے دے خونہ دے اکو پاتشے اینا دا رن سر راوال دا اللہ پیغمبر صحابی پریخے دے آگا چی کل رانائی اولا کی دا نوچوی کتی دے چیر دا سلی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بجوڑے التا پاغذے باندی پریوتی دا استرگی ورن نو دے اولا کی دے اوخی راوستی دا دے چوک او سبحان اللہ دے اولی لیکن سبحان اللہ اولی اگی سر دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ استرگی اوبری خوب اغلاو او اوخ سول پاغی باندی سورشو مجھے صاحب احترام آگا لس بجی را رسیدل نگئی جولس را رسیدل بل دشمن قوم تا آگا ہوا بدی انتظار کے لئے چھے کم وقت با لس سرو موم مچی دے بدنام کن کوئی آستا تا اللہ رضا دے چھے سوک نا بدنام ہوئی مجھے چاپا بدنامو لو آگا چری بدنام شے ہیں بدنام شہ نت عائشی رضی اللہ عنہ علی باندی تہمت منافقان خبر منافقان واغست او دے سورت تو رسول تردی پوری چیز اللہ پیغمبر تب تو لگے او دا اللہ پیغمبر اگلے کی کتب کل پتہ ہو لگی گا نراغ و حضرت عائشی رضی اللہ عنہ تیوی تو اپلار کر اللہ علیہ وسلم ناغل آرہ یا یو پیرا دو یو صحابی سر بار او دسمہ کی تا راتلا نچدلن یو رائی کی آگی صحابی ٹکر او پڑا نچدلی پڑا نو صحابی اگلے خیری ہو صفوان رضی اللہ عنہ تے خیری ہو کی نو دی حضرت عائشی رضی اللہ عنہ والے تو لے اگل خیری کے آخو بدری صحابی رہا تو والا خیری ہو لے کے ناوی ورطہ ایک تس خبر بس بیا آگی ورطہ حال لے لے لے او دا جو آپس دا او دسمات نرارن بس یو گھٹی ہوئی او بیا بس جڑلی جڑلی او حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وئی ما وی چی ضرور با اللہ دا ما دا پاک دامنی سا نخخ کارا کئی جڑلی تردی پور چی دا اللہ پیغمبر اغا دمر خفشا و تنش چی صحابہ و تر دا خپل پور او دا شخصی معاملات بارکی دا غی سر مشورہ پول رسول اللہ پیغمبر نے دی مشورے اسورا لتا جاتی حضرت عائشی رضی اللہ عنہ سر سے چلو تردے پوری چیو امید دا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ چی انتہائی اخیار انتہائی اخیار جلی خاون مغیر نجی کلا دا زاد شوا نو دا بی وی زد سرانی مخوشار نو کلا چی نیم بی نو آغا خوی بے اختیار نی چالا ورکڑے سو جو خوشالا ہونا خوشالا رضا ہونا رضا تو دین سبق دا ہو سر رضا وہ چی کلا دا آزاد شو نو دیل اختیار ملاو شو نو اس کدا غلی پاتی شو نو بس دا دا خضر رضا او کنا دیوی جزنی ما خوشالا نو بس دا دا خضر نو دا فرقات را رضا نو دیوی نو دا مغیس رضی اللہ نو سر نیم خوشالا نو بس بیا آغل و جرل چی جرلی اللہ پیغمبر میں گورے حضرت مغیث رضی اللہ عنہ دی سر دینی نے لو گورا ہو دد آگو سر دی دد آگو سر دی رغل ہو گورا نو خوشحالی دو او نو سیدو لو گورا یاد اللہ پیغمبر ورتوی کتو دا آگو سر اسی کی ندا بخی اللہ پیغمبر تو ہے اللہ پیغمبر تو ماں حکم کے حکم رائے را کے اللہ پیغمبر بھی تو مشورہ در کم حکم نہ کم ندی بس زنی میں خوشحال زنی میں خوشحال مطلب ہے کہ حکم یہ ندا تو یہ خبر کوئی رہا کہ حکم ہی بس کیا ہو زد خام خام نما کہ حکم نہیں اللہ پیغمبر بھی نہ حکم نہ رے زالے ہو رہا ہے مشورہ در کم ندی بس زنی میں خوشحال ندی حضرت بریری رضی اللہ عنہ سرا نم چی کیلی ندا نم کی دا کنا نم جوڑی دے تو سوری موری کیلی او یا ریمانی خیلے او یا بل سے گندی خیلے چی چا تا دا پانکاری یا تو پانکاری دا آگی نم او ریدن بل جوڑی اگا کیلی دا خدا بندہ دا صحابیات نم کی دا ما نہیں چاہتا پوز کرے اکثر ولما ریل بریرہ ولما کی دا دا دے یہ صحابی نم دے وہ انتہائی خیار نو دا اللہ پیغمبر دی لے اس طرح حضرت عائشی رضی اللہ عنہ وانے سو خیال نو دی اللہ پیغمبر تے دا اللہ پیغمبر بالکل پاکر او جنائی دا او جنائی اولاد اس نو دو رو دا پاس او گشی نو دی لرائش نو وہ دو خیال نو جنائی دا جنینو پاک دامن را او حضرت علی رضی اللہ عنہ سر او حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر دا اللہ پیغمبر مشوری کولی حضرت علی رضی اللہ عنہ وی حضرت تاسو عقیل طلاق ور گئی نو نور خود کمی خونشتی او حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی نا چی سو اللہ نجوے گی تالے چی طلاق ور گئی نو سب طلاق نور گئی لیکن حضرت عائشی رضی اللہ عنہ انتخاب دا اللہ کی طرف نشو کہ حضرت عائشی رضی اللہ عنہ تو اللہ پیغمبر وئی یو پیرا جبریل امین یو عکس ما تراو یو فوتو کما تیوی چی تدی لہو پر ادا بستا خزی نو چی ما اگی لہو کا تیدن نئے عائشی اگر تھی نو انتخاب دا آگا طرف نشو ہے نو چی ترسو اللہ نہیں لئی نو تبا طلاق نور دیو جنا کل دا اللہ دا دا اللہ دا پیغمبر دا بیماری ذکر چی کئی او دا بیماری چی کئی دا اللہ پیغمبر موز تراب چی سو گلی او دا سکر او چی پاسی دو بنو بیوشی و پیرال نبیا بے او دا سکر نو چی پاسی دو بنو بیوشی و پیرال چی بے مجھے نائی بلی نا وهم ین تذیرون کا اگستا انتظار کئی دا اللہ پیغمبر چی او دا سکر او پاسی دو بیوشی پیرال نلا او مسجد نبوی تا مجھ دا راتلو نو یو طرف لا حضرت عباس رضی اللہ عنہ دے او بل طرف لا حضرت علی رضی اللہ عنہ دے او دوارو باندی لا سے چولی دی او جماعت سے مجھ تر آگی ستا پیر انبار خدا سی مجھ دا آگل او تا بس بندہ بسو گئی کئی دا بانی توت بات در باندی او لگی دو نو بس بیا دی مجھ لنے دا آگی بیا مجھ لنے دا آگی تبا میں رضا آگوں متیمہ چی راوستی نور بسی دا جو خو کرخی جوڑی دی مطلب دا اللہ پیغمبر پیلا سنچت نشی اغسطی رید بمارل دو وجنا اور آگے نو مسجد نبوی کی بیا مذکرے نخلط عائشہ رضی اللہ عنہ چکل دی حدیث ذکر کئی دا حدیث ذکر کئی نوی حضرت عباس رضی اللہ عنہ او بلی او سڑے دی حضرت علی رضی اللہ عنہ نو اغناخر ذکر ذر کی خفقان چکتا سر اللہ پیغمبر مشورہ کو تاز طلاق دا غولی ورکو تو طلاق حکم دی والا غولی ورکو دا مشورہ دی والا غولی ورکولا او خضا اگر پا طلاق باندی خفقی نو امدر شانی دا اللہ پیغمبر اغل تکلیفو او کل مشورہ کری چاسر او کل چاسر ترگی پوری چی بیا دا آیاتون را غی سور ایلور نو دا اللہ پیغمبر را دے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کرا او چرا دے نو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تے مبارک بازی ورکرا چی مبارک دشا نو مبارکی وارس پیدے شوا او حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ناستوا نو مور او پلار ورطوی پاس دا اللہ پیغمبر تھی نو دا راگل پر وینا واندی را پاسی را فوری زستا احسان نمان زد اللہ احسان منم چی اللہ دا ما دا پاک دامنی دا غی بیان اوک اظہار اوک او حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وی شما وی حتی باز ناس نخ سرگند کی او دا خو مطلب دا لی شرافت دا زمان پارا چی او سورت او داری آیاتونا او زمان پا باز دامنی او براعت کرال غیر مقلد یو عالم دے صدیق عالم صدیقی نو داگر کتاب دے آئی کتاب لینو بھی سے دے صدیقہ کائنات آئی کیا روائی دا واقعات یہ سب دا بنیشی بیان ہے دا بنیشی بیان ہے خدا بندہ ہے کہ خدا بیان کرے خدا بیان کرے دا سکا بنیشی بیان ہو لے او نور یا دا خپل کتاب دے پائی کی اختلاف امت کا علمیہ اینائی کی صدیر خفاستون او گندہ کتاب دے او ما دا غین آخذ کرے دے پل کتاب دے ولولا فضل اللہ علیکم او تجھے دے پہل مجالا دے یقینا کسان جاؤ بالعبد کرا لے اگل پہ ضرور واندے عصبتم منکم دایا وڈالا رستا سنا حضر شیر رحم اللہ بسور نور کی موجودی دار بے بالکل خا آپریشن بے اوکے آ کتاب آ بے نیولے الاسو کے اور آئی کہ بے ضائع نہ خیر اور بیا بے رد کو پائے باندھے خلافت ملکیت باندھے یقیناً کسان چراغ لے اکل پدر وہ باندھے دار وڈل رستا سنا مان میں کوئی بلیما کرانا کار رستا سو پارا چدا درو بھی دور کرلا بلکہ دا بہتر دستا سو پارا بولی اللہ آیاتن راولے گل پپا جا منی رہا تائشی رضی اللہ عنہ کہ اللہ احکام راولے گل پورا سورہ نور راولے گلو آگا سورہ نور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ولی دا خلو زوانانو تو خیئی سورہ نور آگا خلو زوانانو لو خیئی وزوانان سورہ نور نا اغی رخوان نرازی دا اغی نور تا جد مشتا دے اغی لرا ظلمت خدے اغی لرا ظلمت خدے دا تیارو علا سارا نور وی رانالا نو بس دا خو لکہ دا خاطی رب کنی دا تو خوش آلا تیارے پی خوش آلا دے دے خو رانائی بدی شد لکل امرے منہم دا پار داری او سڑی دینا ما سزا دار سوئی کی کسب کرے من الاسم گنانا والذی تولا کبرہ آغا کس چھ دموار شوئے دنیا کے جنت ملے ورکڑے شرے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خدا شرم بشرون دے نو پاغو باندے اعتراض کئی دے اولا جید او خپلو خلق لے عہدی ورکی او دے اولا جید نو بنو امیا اغیب لے مال دے بیت المال ورکو اغیب لے دا ورکل اغیب لے اغیب ورکل نو حضرت شیر رحمہ اللہ اغیب لے العواسم من القواسم اندر ابن عربی فکورا اغلی کلی دیا نبیاد اغا عبارت پیش گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ویا ذکا اغای تر امداد کم نمیم مالی دخفل مال نکوما او ولا احلو مال البیتی لا لنفسی ولا لأحد من المسلمین مال دا بیت المال نہ دا پارا دا خپل ران جائز گرم انا دا پارا دا یو تند مسلمانانو اوی بے چھے دا حرد عمر رضی اللہ عنہ وقت دے دا بنی امیو دمرا دمرا کسان آغا پا عہدو باندی فائدو حکومت کی پا جدا جدا عہدو باندی فائدو او کل جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راغلے دے نائی چیڑیر کسان مات کری سنگا غولا جی رو آغای لے حکومت کی سور کا او دا مدودی کتاب آغا انتہائی ضررناک کتاب دے در کتاب خلافت ملوکیت دائی ایران کی فارسی جگہ کی ترجمہ شوی آغد در پنساب کی داخل شہر در کالج در تعلیم پر نساب کی داخل کرے رہے مطلب دا چی دائی خود تربیت شی چی و داخل یوں سنی مولا کتاب لکلے رہے شیعہ ہونے رہے سنی دے اللہ دا کہ رنگ شیگان سوئی ندا بالکل صحیح ادرتا علماء خپل وس کرے خپل وس کرے رے اور دا سے رجنے بگڑی دا سے کہ حد فضول ہے حد فضول ہے تردی پوری یوں کتاب دے لازما تو مطالعہ میں نہ دے اسے خواب سے میرے نہ ہی کیا روائی چھدت مودودی پر تفسیر کی فضائد دی باندی چی پر قرآن آیا احادیث باندی پاوی باندی اعتماد کی نو دے لگی دلے دے پر بائبل باندی اعتماد کرے آج کتابی نہیں لکلے جگنی دا سی خبر آرہا نبید آگی دہون خیلی بورا دی دے کی دے تورات انجیل زبور دا سی کتابی نو پاوی باندی پاک اغی باندی اعتماد کرے او حدیث باندی پاری باندی اعتماد نشتے گنی رو دیر را تفسیر حدیث کی داسی ویو حد تا داسی دیا دیل اگی در پاری باندی اعتماد کرے دی دا خو بندہ بلکل لکسر اگی چمید مقتدین پسی شویو او دا اغی بدعات اغا بندر ایدر ایدر کردی او دوی خیل نو دا اشان بندہ دی پسی شیر پشتا دے نا ہمیں جوڑی دمرا زیاد رد بے ضرورت نشتا دے گنی داغ تفسیر چاہیے کہ اگر زی پا بے کم سوئی او ریلی ری او یا زنی زی کی تیزنو دا موجدون انکار دے زنی زی کی دا موجدون انکار دے لکا رفو دا تور دا حقیقتا نو اخو اسی دیل آرشان محیب کارک لیش او دیوی جوڑی دا دے غر را باندی را پوری ہوگی نو دی دے غر لمن جو آغا زیدہ سی محیط جوڑ کریش من اللہ را چی رفع چور نرشن نو مال پہ جوی چی انی کثیر لکلی رفعاته الملائکہ او دغدا درشان جلالین علوم مبصرین چی آغای وی رفع چور حقیقتا نوا درشان حضرت نوح علیہ السلام دا اگر بارک وی اگر کی دغو خوی دا جاہیلیت پیغمبر کی دا جاہیلیت خوی چاہ دی بارہ کی بہن اللہ کہے کہ ان ابنی من اہلی قبر دا اتیا گروہیا بولے صاحب بننی اور اس بات نشی کو لے مدا ہوا ہے گجر چی خپکے نو کٹے والا ہوا اور کٹے والا ہوا ہے دے خپکے لی دے کٹی کو والا گجر چی مینہ کی راش میں دے کٹی شون خکو لئی سجل گئی دے کٹی شون خکو لئی دے دے نگو کا دے بو آما چی دے دے خبر لکی دے نو اتیا دوری ور کئی اب یا دے خبر کو لئے دے سلے مرو کر دے پر کر دے پر نظامنو نے اگر خلق آل کر دے گفتنا آگئی والتالی من خلیو خبر نو چی آگئی تکرار کونو گلے بل مقواری ہے نو وی آگئی بھی آگنا بے اقوارو سبیا بتاسو خبر اینا نمون خبکی نو بل اگر یو اتر آلن نو سلور یو فاکین اصلا و سلور بلفا ورسر سو باڑی نو با جوانی پا قبری رائیسی مون لاغ پیسی یا مون لاغ پیسی چاولو یاد لار باندی دل رائیسی ای دے چرال منتونے پول اندگو کھل دا پیسی بدل ننا تاسو نینا کو اگزے پیرا کھل سپا منتونے را پاسو پیسی والا ورکی نئے دے زب واما چی اندگو کھل دے اتلا قبر والا اتیا گلی ہوا ہے یو پیرا ما رد کھو او تون را روانو از دای دا سوداو چی من پاس کیب نئے مال ایر منگا حکومت را روان دے چرتا بردی یہ میں تو بتا تو کر رہا ہوں لو لو تاں کر رہا ہوں ہاں نو داد رد دے کو خوب پرانش کر رد دے کو لولا ولنوا استمعتمو حکم د جو اور دل تا سو خبر کہ گمان کہ مومنان سو مومنان خود پکلو دان مان دی خیرات پاک دان نہیں یا بیان کو سی ہیں پکلو دان مان دی یعنی فقلوا هم جنس واندية لك حضرت عائشة رضي الله عنها حضرت صفوان رضي الله عنه خيرا لقال دامني أولا للي هذا عزكم مبين شداد دروخ كارا نال كتاب تهوشتك ويبه هذا عزكم مبين داخل آوات ملوكيات ضروري خكارا أمسلم دري والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ولولا جاءوا عليه قل راك ان كل بريواني فدي خبرواني فصلوا الغواهانو فصفتم وجي كرادون كلي فغواهانواني فضاكسان فأولئك عند الله هم الكاذبون إذا مصنف دي عند الله هم الكاذبون فالدلتسان لالله سراء ديه دروجان وصل في غمز الوان دي بل كيا فصلوا غمز الوان دي ولولا فضل الله عليكم او کہ جرنے میں ہو مان جا اللہ پتا سو مان دے رحمت دے اللہ نے پر دنیا و پاخر کی انہوں خام غا رسید لے رہے تاسو لا پاغ سکی کسو روشی ہوئے تاسو پائے کی عذاب ناظرین عذاب لوئے ان تلقون رہو فکم وقی چھے عوستی دا تاسو دا خبرہ جورو لتاسو دا خبرہ عوستی دا تاسو دا خبرہ وجبو قلوان دے اوویل تاسو دے افواہکم فخلوق قلوان دے فخلوق قلوان دے بوری آگر سے چنو تاسو لپائیوان دے سبوا او گمان کو تاسو بریوان دے حیوانان دا معمولی کہ دا معمولی خبر آگا وہو عند اللہ عظیم او دا اللہ سرا دیر علویا خبر آگا دا اللہ سرا دیر علویا خبر آگا مطلب دا زجر دے اگر شرکاو تا فدی خبرہ کیا چی سوک دیتی شرک کی دل ولولا اولین واس مرگچو اولین امتاسو مانا ولولا قلتم اولین امتاسو ان سمعتموہو کم مرگچو اولین امتاسو داخل برا ما یکون لنا چنید مناسب منگلا ان نتکلم بهذا دا چکلو حضم بری باندی پاسیدہ سبحانکا پاکیتا تیا اللہ ہاظا بہتان نازیم دا دے بہتان لوئے یعنی دا بہتان لوئے لیا نا کتاب بے اجد سبحانکا ہاظا بہتان نازیم یعیدکم اللہ نصیحت گئیتا ستا اللہ انتا عودو دا چی واپس نشیتا سو مثل دلی خبری تاولن چرم کچریتا سو مومنان او بیان اللہ تاسو تا حکام اللہ دے پو حکمت والا یقیننا کسان چیمین ساتی دا چی خورش بھی ہے آئی پاہ کسان جیمان روڑے دے پارا دید عذاب درنا تو دنیا و پاہر کی اللہ پوئی جو تاسو نپوئی گئی او دن انجیوز اغیر آخوار کری دی او آگئی تر دیر مال دولت دے آگا لگن سیلا گنگی لگئی نو جوڑی دے ڈاکٹر دوزان سرکلے نو حکومت لفظ رشل رتن خاور گئی دے وی زوال آتیاز روال کو آتیاز روال ورکوم نو جوڑی آگئی اپن لاس کی اغسط رہے ہوں کار پی کئی نو دا سکول استادانی دی برازی تاسو کر بھائی او دو گھنٹے سبق خی پورا بکے او دو گھنٹے سبق بخی تاسو لو رسول کرایم در کئی او تر تاسو جی نہ کئی سبق لراجی نہیں جوڑے بس من برازی او دل تب سبق خی نماری دا چیچام کی سبقوں نے شروع کری لری کئی لری کئی الحمدللہ چیچام سے روکڑی ہوئی ہوئے اگر یہ قرون نویس کی ویس کی او کل با پیدا کری دی میں جوڑے اگر گر دی دا سنی ہوئی دا دا ورول دا حفاظت دا پارا ہوئی دا دا حفاظت دا پارا سدی دا دا دا دا حفاظت دا پارا دی جو بس جو دعا اولاد دا روشی بیا با خیر خیر دی بیا با نور سنی کی گی نور طاقت ورن دا سڑیان ورن خیر دا دا انجیو دا پارا لکا آگئی لگیا دی نو پیسی دا بل بین ملاوی کی یہ کتاب تو گئے پکار دا دے عرصوں کی بان لواجی مخارو یہودی پروٹوکول چیارکم خفیہ دستاویزات دے ہو دا غیر مشوری وی مسلمانان دا تباہی دے پار ناغا کاغذونا آئے وی خذلا ملوشی او بیا مسلمانان لطر لازو چیوی اور ڈاکٹر محمد یحیٰ خان اگل عجیدلے رہے آگئی بیا اردو کی ترجمہ کری رہے آگئی بیا پر اردو کی ترجمہ کری انا آگئی کہ آگئی وی مونگ دا پیسی خپلی لکد سیلاب لکد سیلاب کی راشی او بری گی مونگ دی مسلمانان دا ختمون دا پار دا پیسی دا سیولا گولی والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجران غير ممنون داجی قریش بھی ہے ایا و دغتی پیخور بھی دغ کما باہر ہوئے کتب خانے کے دا پ دغتی دی صبح قابلے کی دیگی دا بلاوی دی کتاب اور ما بغیر باندې اس نور ان چاپ کرے لگے جدا ترغیب ما ورکو بل ورکو نو جوڑے آگا دیر چاو شوئے رہے او وہ سیتے آگا کم چی انگریزی وانا ہے تلر کڑے رہے صرف آگا اردی چاپ کڑے رہے انگریزی تلر کڑے او ما سا چکم دن آگا آگا انگریزی اردی دوار رہے دا شان توکورا نو جوڑے دا ٹی وی دے بی سی آر دے دا نور اسباب جی دو گمرائے او ننو اسکی موبائل او داغی غلط استعمال سپاہی کی سبش کرے دا سب پارا دا صرف دید پارا انتا شیعی الفاظ ستو فی اللذین آمانی چلی مومیانی کی بھی حیائی فرش نو دیو اینا دا اسباب دا گمراہی دا دمرا ارزان کری دمرا ارزان کری فا سبیت روپای باندی کی سٹ دے ہو کسی دا سپوڑے منی چیدے نو بار جوڑی کیا گا دی یو وار اکتی دیو لگے نائی کی کس دیر گاڑ نہ پکشتا دے در اسباب گمراہی آگے باندھی نند خلق جامع ہوتی جامع ہوتی بس دین نمبر پیدا کرے راغ آزم دی نمبر پیدا کرے بلے نمبر ور کرے لدا خان دا خوش کوٹا کی ناستا رہا اور خان دا کتا دا شرشم تن کی ناستا مارا راغ دا نے خبری کئی ادا دی دا نے خبری کئی او کل ادا سی زی والا او سی زو پلان کی دا کی ناستا متراشا نجور جی دا پور سے کالے سے پیسی مومی آنا بوٹا برابر کی آئی اور ازان لے چینچی دا کفشے دا دا اکرا موبائل خبر ہی دا خوڑے خون کئی جی دا تی بندہ چاہ کر لگے خبری کئی آنو بس رو رو رو رو دا آوارش نوچی آوارش نبیہ دیکھ دی رسو کئی تو ہونے دا سی کچھ پروتے ہو تا ہونے پابندی نہ لگو لگ چی بل سو بدانی اچھتے خضائی آوار سر موبائل تا لگ موبائل سو ضرورت ہے خدا دا سی معاشرہ بھی پلارو انہوں آگئی ستر کی پا بڑا واجی دا کالی لگی ورسرا کافی دا پاہی باندی دا یوڈم لاغا اٹھو لے یوڈوی پتوی پاہی لگو لے رے دی آگا زن سر اللہ کی چنوالی او دا رای کوریری ادا کی چی اولا رای نوڑی آگا کافی خواہ سردن دے مام دکا رای می دلے خدا ایسا کبل رای می دلی نو لا کی چی ورسرا دے انہوں دا پلار مینی چی دا بھی دا کم سڑی پتولا گولے رہے او نی رور وینی نی مور وینی تو بس معاشرہ دا سے شرے رہے معاشرہ دا سے شرے رہے انہوں اگا اسبال دا بھی ہے آگا دے واللہ کد رمضان دا ماخام تکے رہے او بس جوڑے اگا رازی ادیس کی اگا رازی او دیس کی انہوں دیس سے رازی کی نا لهم عذاب أليم فقال دي عذاب درناك فدنيا وفاخرك الله فوجه وتاصل بويده ولولا فضل الله عليكم داش فضل دلواني اللولا دي او كترين المهربان جاء الله فتاصل رحمة دي الله او يتنى الله دي وديات مهربان رحمكم جده كدانه وي مصداره ورکره وي اي مؤمنانو لا تتبعوا تابعداري مكوهي لطريقو ده شيطان عرسو كروانش لطريقو ده شيطان برسي لقدمونو ده شيطان درسونو ده شيطان برسي وسيطين الله شيطان حكم كي بالفحشاء فكار ده ايواني والمنكر اپنا كار ويناواني ايا والمنكر اپنا كار واني ولولا فضل الله عليكم او جرنه مهربان الله علیکم بتا سبحان دی اور رحمت اللہ نے ما زکا منکم من احد نبدا نبی پاکڑے تا سنا یوتن چرم لیکن اللہ نبکی من یشا پاکی چالے کی خوخیا واللہ سمیون علیم زدید آم اللہ انہوں نے چک بندہ دنیای تعلیم حاصلی اور بالکل پردی انتظامیہ انہوں دا شیط نے ناروا دے نا بیا ناروا نہ دے بیا سدے ناروا نہ دے بیا انہوں خبا نوا کہ یو درانا بوکرہ دے والا جو کرے رے بورکا او پائی کی دات لے نا یو تک سپین چی آگا پڑکی کی نوار لے انہوں دا سی تاداری والا ور کرے رے او جو رے دا خر کڑپاری جان والا چھوری راضی مسلمان ہو گئے رتی بندہ اگر چوٹائی وقت کی من کئی کالج سرا پلے سڑک ادری گری اوپر چیز یادی بازار کی تم اسکول دے سرانو اب تک اوپری چیز حال کافر ملک دے او کنا دا مسلمانان دا سی حیاء و پردہ اغب بالکل آلوکی دا حیاء و پردہ اغب آلوکی دا اے مومنانو تابداری کوئی دا طریقو دا شیطان دا قدمون دا شیطان آغازو جوان شا دا رسمون دا شیطان بزی بزی اقنم دا شیطان حکم کئی و بے حیائی باندی والمنکر او پناکارا عمل باندی او بجرنے نحر باندی اللہ بتاسو رحمت دی اللہ نرے نبی پاکر استاسونا یو تن چرم لیکن اللہ پاکر چالے چکو گئی اللہ دے ورید ان کے اپوا ولایا تلی اولو الفضل منکم او قسم من کئی قسم من کئی اولو الفضل منکم خاوندان دو وروالی پا دین کیا من کرساسنا وساعتی او دو فراخی پا مال کیا آئی یعطو دا چی ورک لگئی قلو قلوان متا و مسکنان و مہاجرین کا پلار را اللہ چی ولی آفو او آفدیو کی لئی ولی اکوہو او مخدواری را غید فدونا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ داغ اخفل لے حضرت مستح ناغل سربے دیر انداز کو لیکن اغم پا دی تحمد کی عیسیٰ غستیوا نوچہ اغل عیسیٰ غستیوا ندا ابو بکر رضی اللہ عنہ اغل قسمو کو کہ بس زبا بیاد ان سر انداز نکوم دکا دیر انداز دے ور سرکو نوچی کل دا اعتراغے نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اغوی زنین ساتن چی اللہ ما تبخنو کیا نو بیاد ور سراغینا یو قدو سیوائی امداد کوا دکا ور پسیر آدی علات وحبونا احتاس مینہ نسات دائی دا چی بخنو کی اللہ تاس ہوتا اللہ دے بخنو کون کے اور ہم کون کے یقیننا کسان چعیب لگئی پا پادامنو اصلو ناخبرو مومنو خدو باندیا الغافلاتی ناخبرا مومنو خدو باندی پلانت کرشیلی پا دنیا پا آخر کی از پارا زید عذاب لئی و یوم پا کمر از باندی چکو علبا کئی پا زید باندی السنتو ہم جدی رہی اولا سنے رہی اوفید رہی لما پاوز باندی چیدی دی عملون چیدی سامل کئی یوم ایدن پدا وقت باندی پدا وراز پدا وقت کی پورا بور کی اللہ دیتا بدل رہی الحق رشتیا دین مانا بدلا دین مانا سو بدلا لکہ حضرشی رحمہ اللہ بھائی دغتی رازی حماسا کی راضی وہی صفحنا عن بنی ذہل وقلنا القوم اخوان اصل ایام ان یرجعن قوما کالذی کانوا فلما اصبح الشر وامسى وهو عریان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما كانوا ودناهم منغا بدلوا غسير لينا لكسر انجي جدين مصر كريوا ندينهم الحق بدلت لين اشتيا ويعلمون اوقو بشي شيطنا الله انده ده حسكارا الخبيثات للخبيثين فلت خبره ده پار ده پلت سرويا مطلب ده منافقان پلت دیا والخبیثات للخبیثین او پلت پلت سلی ده پار ده پلت خبرویا وطویبات لطویبین او پاک خبره ده پار ده پاک خلقی او پاک خلق ده پار ده پاک خبرویا جو ہے ممانا الخبیثات للخبیثین پلت پلیت آدتونا دا پار دا پلیتو سروی او پلیت سری دا پار دا پلیتو آدتونی او پاک آدتونا دا پار دا پاکو سروی او پاک سری دا پار دا پاکو آدتونی یا مانا الخبیثات للخبیثین پلیت خزے لپار دو پلیتو سڑوئی او پلیت سڑی لپار دو پلیتو خزوئی اللہ کا ذات دے کہ جوڑ پا جوڑی خی جئی جوڑ پا جوڑی خی جئی وقت کوئی بات نہیں کوئی بھی نہ او پاک خزے لپار دو پاک سڑوئی او پاک سڑی لپار دو پاک خزوئی نتا سے کل پیغمبر تم نے کہتے ہیں چدا سے پاک انسان داغ پنی کا کے بپاک خزیا او کن خبیث خزبیا نا اللہ پل پیغمبر کا دا سے سو ملی ورکڑی او دا سے اس کم پیغمبر کم ملی ورکڑی اولائی کا دوم کسان مبرعونا پاک بیا مبرعونا پاک بیا رسنا یقولونا چوائی دا منافقان لپار رضی لبکنا ورزقن کریم اور رزق دے بہتر اس بیان دا قید ہوا پاک دا منید حضرت عائشی رضی اللہ عنہ اگا بالکل مبرحن شوا او اختار شوا اس آئندہ دا پارا بیان دا قواعد ہوا چی بی حیائی اگا بسنگا ختمی گیا ناغا وقائدیا اولا قیدہ پردکور دا مورزا دو ایم اسکتا گورا فضل حکم اسکتا گورا اخپولا جاز مورکویا بی وادو علالا وادو کئیا غلامان مکاتب کئی او زور مکویا وستلو پیم لباندی و بدکاریا حضرشی رحم اللہ بری وی بے دا وہ قواعد دا دی پیو ملکی جاری شیا نبیاد حکوری چاہا ملک کی بی حیاء ایگا شیا وی یو سری او بچ دا حضرشی رحم اللہ بری وی چیلم بیفتاو وی وی بے جرما بری سینہ باندی ریشا گا بلغم دی نبیاد ورطا دی چیتا داگا کوا چرک آگا علالوا علاغی یخنی آگا ہوتا کی یوزر استعمالوا آئیو چرک آگا خورا انو کبیاستا بلغم راگے ریشا جرالن زائز علی خان زائز علی خان حضر شیر ایم اللہ بری مردوام چدا قواعد نافذ کریشی نو کبیاستی حیائی جالا نو زائز علی خان ماولا قیدا پردکور تم ورزائی اے مومنانو لا تدخلو بیوتان شیطان را غزل ہوئی دے کور کیا خضر او سڑی با جنیش جارے سڑے بار ملک کے لے بار ملک کے لے دوبائی کے لے قطر کے لے بلدائی کے لے علا ور شری کور تور واورا نا اللہ وی اے مومنانو مداخلے گئی پورن تا غیر پورن کلنا سردی پوری چی اجازت و اغلی تاسو السلام واچویا علی اہلہا دوسی ان کو دیبانی تاور دستاسو پارا دپارا دیجی تاسو تذکرون پانو اغلی فایلن تجدو گیا احادان فکر کرن مند تاسو پلی کے سوک پس مداخلے گئی لیتا سردی پوری چی اجازت اکڑی شی تاسو تا نجی ترسو اجازت نیشنے تراغی مداخلی گئی وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا او کچروے لشن تاسو تا چھ واپس شئی نفرجو پس واپس شئی ہوا ازکا لکم دادے پاکوالے پارستا سوا حضرشی رحمہ اللہ وی یو عمر نحوی دے نو شاگرد دے خپل استاد سرا آلے نو دروازے اٹھا کولا نورتے وی چھ آدخلو السلام علیکم آدخلو نو سودر اجازت ہوتی ناغور تئی مننتا ناغور ای تسو کی ندوی عمر عمر ما نوالی انسر ناغور ای حضرت عمر لا انسر عمر اگا نمون سرم کی گیا خدا دا آگئی شوا یو نحنی ٹوکاوا مطلب دا دکی عادل دے علماء وی عمر کی عادل دے عادل کی پکی دے جائیں یو بچی عادل یو بل عالمیت دے نو دیو جناغا غیر منصرف دے فرجو پس واپس شئی دادیر پاک والے پارستاسو اللہ پاس کتاب سامن کو یعنیم کو آئے لے سالیکم جناحون نیشتے پتاز مانی سکونا انتد خلو بیوتان دا تی داخلی گئی تاسو پورنو تا چینی دوسید والا کی حامتا اللہ کم چپائی کی سامان دستاسو مطلب ہے گودام دے نو آج تورتلو کسی گنا نشتا دے اللہ کوئی کی پاہ سمان دے چہکار کا ویتا سو پاہ سمانی کی پٹا ویتا سو نو شیطان اغولا گید یو کلکی او دام اغی سابق لکی خود وہ سابق دا اللہ پا کتاب ملوک او پردی پور تورا نلو موسل ویزا خیر دے تو پردی پور تورا اوڑی نا نمورا اوڑا تو تو گورا کنے دا زنان سمرا خیستا مزل کیا او تو گورے دا جامی سنگا خیستا دی ادا پیدار سنگا خیستا دی تو پور تلگو گورا دا سنگا خیستا روانا دا نا اللہ وی خپل پیغمبر تو وایا مومنانو تا چخکتا کی من ابسوارهم نظر نخبلا یا اوزو من ابسوارهم کم کی دا نظر نخبلونا نمانا چخکتا گوری نظر کم شوا ملو دا پروان دیا قتل آغاوس نکی گیا وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ اَحْفَاظَتُ کی دخل خاص وجدنو دا اذکالهم پاکوالے دپار دیا تو گورا مخیم ہوئے ہوا اذکالکم ندا اس وی ذالک اذکالهم دا دیر پاکوالے دپار دیا مطلب دا خطا گورا تو مومنی مانو خطا گورا حضرت شیر رحمہ اللہ وی دا مسلمانانو جرنیل اگر سر فوج دے پیو کلی باندے ہم لگا درمیان والا کھگا اگئی باندے ہم لگا نو اگئی بھی ددی مسلمان آنوا ددی دیر وقت اوش سدی دخل پورنہ راوتی گی اراجی دا شوی گیا نو دی سر یو چل کوا نو اعلان اوش چی سو جنا کئی دیا اغنان دیا نخپل گانون بخ پورا خیستا کی صفا جامی بواچے اکوٹول بوخی دیا کوٹول بوخی دی نو مطلب دا چھے دا مسلمانان دائی راگی نو دائی پا تماشا بشی نو منگا لبا و سر جنگ سانشی نو کل کیا دا مسلمان جرنیل سر دا غفل فوجنا کل پا دی کلی را دن کی چوئے قتل نو زنانا چولی پا کوٹو باندی اولاری او زانو نے خیستا کری لیا نو دے دغ اعلانو کا میر جہاد ادرے گئی اسمیو واسیو زما خبر واورئی ازما خبر منیا اللہ ویلی کل المؤمنین یعوذ من ابصارهم ویحفظ فروجهم ذلک ازکا لهم او کلے چدا بیانک نو بس بیا پکلی باندی ورشورو شون او چلک وقت تیری دو ناغا علاقہ علی فتح کرا او بیا دارین روتی چراواتی دل نو پل مین کی یو بل نہ تپوس کئی داخل سوچا تو نہ اگئی وئی منگا خبر ملی کتلی امیر ویلیو کہ خکتا گوری نو منگا پر ملی کتلی بتا نہ لگی چی کل سوچا تو نو حضر شیر احیم اللہ بدا شیر دی رہی لی کان ربک لم یخلق لخشیتی سواہو من جمیع الناس انسان دام دا حماسی شعر دے دیوان حماسا زمانگا دا عدب کتاب دے زمان بخیر واندی اخیری کتاب دے عدب انو اس دا زنن رمانی مومنا دا وعدد دے انو جوڑی دا ترالی دا نو بکرالی کی کس زنانی دی نو جوڑی آگئی بس دا غیواسو آگئی زنان سرکڑے خیبان سپا کرے او بلٹ رالی آلکانو او سرو رکل نبا جوڑے کل یو نمکی شیئے کل بل نمکی شیئے اکا مزدی بے کرتو دی نروان دی سچل دے وادہ دے وادہ دے آنو آگا وادہ سدے بل دا حیائی پاکی بلکل بنیاد دیست دا حیائی پاکی بلکل بنیاد دیست آگا وادہ سدے بل جوڑے آگا پورتا دا جنیا کئیم دن نشوی او دین دن نشو جانی بدلی نجوڑے تو سرم سب لوندان دن آغا دن نشور نا سی جامی دے جامی بدلولی سوی آغا چکم یچولی دن آغای تن اوشو کوری ایو والا اوش لولی او بیا جوری دے آ جامی چی بدلی دن آغا کٹو چتای را اخلاسی چتای را اخلاسی حال تا جینکای خان دیو دل تالکان خان دیو تماشا دا او اوز بو دا بیحیائی دور دے دسر پغارا کمرا دن دوری بس آغا داسی داسی کئی او تکار او کیمرہ ور سرا او یا ور سرا هغه کیمرہ چې اړی هغه بیا دې بار دغله به واکی چې سټ به وکی ان بیا دې ټی وی له واچي ا نو بیا به پاری باندې ګوري نو بس بیا دې رکی یو بل نو دا وې پلان چې ور دا او دا دې دې دې نو خیر په کده یار دې چې تو خو مو آیا ته مو آیا کنه یار ستا شان سره نه جوړی نو دې په باندې خبره ده تی مور پلاری نو جوڑی ستا شان سر جوڑی گی چی ستا جوڑ دی پردو علکانو لو خان بیو ستا زیر پردو جی نکو اللہ چیر نو جوڑی از آج پتوان دو باشی تو لکه استاز غنری بکار کنا دے خود جماعت استاز دے دل دا خبری کول نری بکار دا نا دا کسنگا نور وست دو بندہ نرسی نو دا جبی وست خود بندہ رسی کنا دا خود یوکی کنا وكل المؤمنات يقينن الله خبردار دے بما يسمعون باوسوان دی کی کئے دے درہم حکم شیطان وئی صاحب اقلم یو کڑ کئی کی خدا ناگے شروتا کا یمن ولا کی خدا ناگے دغا کا شروتا کا ای کیوں ان خطیب نوسرا دے دی خذل وئی مڑی تو دی پتی لار باندی نتلگ دی رغل خونکورا ہے دیوان لخونکورا ہے دا دیکھ سمرا مزیدار روان دے حلی یہ خطولے حجورا حلی سب لولے حجورا او دی تگلے حجورا نجوڑی دا اگل بوری او ستر کی نخکتا کئی نا اللہ پل پیغمبر توئی اوہ مومنان فضلہ چخکتا کی من ابسواری ہننا دا نظر نخبلونا من پکر اوڑے دے مطلب یا نظر آگا پیوستر گبان دی کولے شی پیوستر گبان دی نظر آگا کولے شی پرن کی پل مخدا سے پٹکا چی ستا یوستر جاری پٹن او بلا آگا دی اختاری چی تالا پلار اختاری گیا دی دغا کرے دی زان پیشنی بوکرے چولی دا آگے پمان من دیا آگا پوستا کے راکتا تکڑے دے تنر مولانا سے براہ محلہ آگا باری دا سیل مرگ پردا دا سیل مرگ آگا شتر مرگ جوالوی آگا گونی چرگان نا آگا دی مفو کی دا پاس دا اسرا گونی زخرا آگا خوا گونی دا نا آگا چی آگا او باری جوالی آگا چی راکتا کی بری مفو کا بانی نا مفو کے پاگا سری پردی مان دی پٹائی باندھی پٹائی اور چڑی منی بھی جوڑے اگر گنڈی گندی جی مسور کے پاس جوڑے دس کا شانی دسی پر دم اگر سے سیل مرغ پر دس چڑی منی بھی جوڑی لونی اگر غلبیل اگر مخرا واچی اور چڑی منی میں اگر پور تکی سرزی کیا گا دا سن رئی پر دادا دا سن رئی پر دادا چکائے کہ یہ خود خائز نور سیوا نہیں جوڑی گی مخ کوئی خود بچھانا نہ پنا کی اور اس خدا سے بکری رہا ہوتی دی چیزما بخیال لکے اور سڑے کی یو برساتے ہی ہونے والے تھے اور دردی بدی میں دادا شانی آ گئی اور داس قسم کا بوکرا چولے رہا کہ بس دا جل کر میں نہ پتی دردی اور دا دلی پر دادا دا دلی سے شیرے دا دلی پر دادا پر دادا سی او پردے صدا لے آگنی پوزے پٹکڑی ویا سڑو لڑی چولی خوری بھوئی دے سو بھوئی دے تازہ کئی دا ویا پوزہ دا رکڑی دا نیولی دا دیبا آگا پرنے ویدا سی دا ورکڑی چی چشمی دا چولی دی آئی کبھی آگوال سرگی دا سی رئیس کی وہی شاہ منصور بابا بولے کہ دا وجہ ہوئی پری وجہ ہی کے رہے دا وجہ ہوئی پری وجہ ہی کے رہے مطلب دا کہ سکوہ سات دوری جی میں آگو بے سر گو دو مخنہ جوری جی بس دی بگی دا پٹ اس طرح گی رہے اختی رہی دا سکی دا پردہ کئی دا پردہ ندو زمان حروبان دا دعوت تے دا پردہ ندو دا ہو دعوت تے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ حِفَاظَتْ دِوْكِيَا فُرُوجَهُنَّ دخاص وَجِنُ اُفْقُلُ وَلَا يُقِينَ دِينَتَهُنَّ او ندخ کارکی خائف بلا اے مطلب دا زائون دا زینت اغا مخکارکوا او زائون دا زینت پریدا دا زینت مخکارکو مطلب دا اغا سبان دی جستا زینت راغل ہے دے پپوزا پیزوان دیا میخا کے دیا یا پا تندی باندے کی کارا یا پا غار باندے ہار دے یا پا لاسو باندے کتا را دا کالی مخکارا کوا او زائیونا دا خائف آخو خود مخکارا کوا دا دا شیعت دیا لکا سلح مائدی اول کی جراغلی وللقلائد او نا را بندیا نو مطلب دا آغاز قربانی سار ویلا چکم بندیا چولی شوی دا آغی بی حرمتی چونکی نو مطلب دا دا زوات القلائد خوبا خود نکے نو کم چی دینت دے آغا مخکارا کوا نو کم چی موادی دا دینت دی آخوبا خود نخکارا کے او دا لگی دی خدای والا موٹر ورکرے وی او اجرا خاون دے دے ملوڑی دی دا اللہ شیشہ کی دا سی دیخے دے شیشہ لے رکڑے دے دا اللہ دا دی خلق لخی کی توکو رکھنا دا سنگا شیمہ سم را سترے مزمہ دی لاس دا اگورا انا دا اللہ سی دی شیشہ دیخے دا دل پلے دے بے حیائی دا غی یو سیلی رالو تے دا سشے سیلی بلکل رالو تے دا إلا ما ظهر منها مجرات كارم يدينا وليضربنا أواد شيء بخمورهن لفتي اخبلي على جيوبهن فارس مخبل واندية إن دا خبار لفتا جدر دي ذات مقصد دي نا دا دخبل كور داننا خبر كيا او کل چی دی کور نا پا هر رالو گی نو بیا تو خمر خبران را خمر جمع دا خمار دا اغا سادر تا وی اغا نو پتی لوی چی دای پسر ایا او کم چی دا پا هر دراوتو خبران را نو تو بورا سوره احزاب بورا اللہ وی ولیز آیت بورا جسویم دے بیان دے جلبابو یوکم شپیتر آیت بورا یا ایوہ النبیو قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا یعرفن فلا یغضین وکان اللہ غفورا رحیما اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وایا خذ بلوتا او لوح بلوتا او خذ مومنانوتا مطلب یا خپل کور نہ شروع کا دانا کہ خلق لوایا او غستا لونه دیویا تا خدری نا اغای نستر کی پٹی کا نیوڑی لونه دیو دا سی نکونی دریخی کہ تو بارے گنی دا سپای پانجا دا این لونه نکونی دی ادیم نکونی پریخی دی او گنیم یو خلپا کی خام خاودت پریخی دی یار بجوبت پریخ ہے نو دا سچا لگے پری بنی کاری لگے پدی بن کاری لگے دل سنے دی یو رکھنے ادوسی بل رکھنے ادوسی دل بار گدا اجد سکے اسی اور سرل دی کہ وہ مسلمان تو ہوا ہے کہ بندے نکن لیجی میں سب رکھتی تاکی جو خدا ہے کہ سب وقت دیا لگا اور بس دی باندے کو خواہش خواہش اور طبیعت آپ دی باندے بالکل سوشی نبر جو ہے دل آرس آسان ہے نہ رہو گے نکی نیولے دے نہ غصہ سر لگی ہم نے دیدہ تنگی دار جانی مطلب دا ندی نرائی جامعی تا دخوزی او داولاد او ندی ناکارا لباسی او ندی دا غلط عادتی نہیں دخل کور نشورو کا وائل اللہ پیغمبر لے ازواجی کا خود اخبروتا اولون اخبروتا او زنانو زمومنانوتا چوا چاہی پا اخبروزان نواندے من جلابی دیہن ناز چینون اخبرونا دا دیرہ نیزی دا چکی جندے ویشی گئی چی دا با پردہ و با حیاء خزیدی فلاعی وزین فتاکی بنشی ورکولے رئیتا ادے اللہ بخنکا انکے ورحمکا انکے نو دلتا وی بخمو رہن نا چینون اخبرا دا بخمو رہن نا سادلون اخبر علاجی بہن پارسن بلوانے اون دکھارا گئی خواہش بل مگر خاندان اخبلوتا یا پلاران اخبلوتا یا پلاران خاندان اخبلوتا یا زامن اخبلوتا یا زامن خاندان اخبلوتا او اخوان یار اخبلوتا یا زامن اخبلوتا یا زامن خویم دخبلوتا خرینوتا او نسائهن یا زنانو اخبلوتا مسلمانانی زنانه دی ناغی لدی اخبل خواهش کارت این خیر دی و آغا مسلمان زنانه نا چه اغب کور کی زنانو سر زنانه دا ابار سرو سر خبری کئی نزدگ دا دی ابار لونه وی ندین دن پردو کیا و او ما یا راو چا سرا مالکان شیری خلاص نرائی اوستا دی اینا ویاد ما شمانو سرا چنی خاوندان دو خاوندان دو شهوت منر رجالی دو ناری نونا اوستا دی اینا یا مراد دینا سری دو تا دینونا مراد دینا اندغا دیا سری دیا آگا چیاگا خدمتگاران دیا چنوی خاندان دا حاجت مانا دا شہوت الہ رجال ناری نوتا جلالین مانا کئی غیر اولی الاربات دے مانا نی اصحاب الحاجت الہ النساء یعنی زنانوں تے ضرورت نیا ابتیو للذینا یا ماشمان آگا چھ نپوئی گیا علاوات النساء نی خبر نپوئی گی پاورتن زنانو باندے ولا یغرمنا او ندیواہی سنورم قیدا ولا یغرمنا او ندیواہی بیار جو رہن اخفیق بلے دیل ویزا مخفض پڑ کرے انگوری پردو سرولا کتا پسکو پاندی بچولی او طولت رو نور کے ندا پپٹ کالے دے ندین کیا سن سکھا بری جی ندن داخ پا پتا ورا خلاسا کا دنسیلا ندا اللہ دو طرف نہ حکم دے چندی واہی پیار جو لے ہن اخفیق بلی دیل پار کس کارک لے شیادا چپٹائیے دائی دینا تے ہن نا دخائش پلنا او دالا جید لے را رب وی خفر پزورا مجل انرا چاہیا حدیب بچے کے کرے دے نوی دا تو شپک سو ماندی دا بچے کے دوشے خدای دے کچھ پنس باندی مال لگے پنس باندی مال لگئی ناری کی گمرو گی نچی دا سنگا قدم علی نجوری آئی نا شنار اگر آگیا ندا خدا دا سی گنانگار را لکا کما خدا چروان را وطری لگولی دیا حدیث پاکی را دی یو خدا روان را وطری لگولی و نو حرط ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دینا تبوزو گر وی چرتا دی نائمی جمعات تا آنو یا تردی لگولی ورش واپس شا او داس علم با لکا بندہ چی دا جنابت نلان بیا چی مطلب دا نلی حطر ساسر پا دینشی او بیا رازا ادا اللہ پیغمبر نم ادا اللہ دا پیغمبر نمونگا اوری دلی گیا چی کمی خضی حطر اولا گول او بار راوہ تیدا نفس دا دارنگی او دارنگی دا یعنی دا بدکار خضر نشے دے بدکار خضر نگداو بدکار خضر نی چپل وئی یار چیدا شنار دسدے نجوی کا تیدا ندار وانا دا نو دام بدکار خضر دا شریعت دیتا بدکار خضر وئی نت مومن خضر تبا دا سلی باس اگر بن جوڑے ولا یغربنا او ندی واہی بیار جوڑے ہی نفیق بلی دیر پار کی خکار اگرے شی آگا چی پتہی ہے جی خائف بلنا کدی نروان نسی شوی نو توبو الاللہ جمعیان او توبو باسے اللہ تا تول ایوہ المؤمنون اے مومنانو دیر پار کی تاسکا میں اب شیئی انشاءاللہ مدکو مدیا ہوئی